मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम शिव सानंदमानंदवने वसंतम पापवृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम नाथम शरणम प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत पादम् शंकरम् लोकशंकरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ शान्ति शान्ति शांति। शिव भगवत भक्तजन वेदांत ग्रंथ पंचदशी के तृप्तिदीप प्रकरण का विचार आप सब वेदांत के साधक जन कर रहे हैं। इस प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय मनुष्य जो हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, एक परम तृप्ति की चाह प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। छोटे मोटे तृप्ति की अनुभूति हम सबको है, परंतु भोग के विषय में अथवा तो किसी वस्तु के विषय में तृप्ति होने पर भी अतृप्त की जगत हमारे लिए अनेक रह जाता है। वेदांत चिंतन के द्वारा, वेदांत मनन के द्वारा साधक उस परम तृप्ति को प्राप्त कर लेती है, जिसको पाने के बाद, जिसको जानने के बाद, जिसको अनुभव करने के बाद अन्य कुछ भी पाने की आशा आकांक्षा होती नहीं। उसी को पंचदशिकार स्वयं बतलाते हैं कि भाई जीवन में तुम अगर तृप्ति को पाना चाहते हो तो आत्मा अनुपति, आत्मा उपलब्धि के बिना वो संभव नहीं है। आत्मानम चेद विजानियात, इस श्रुति वचन के ऊपर इस तृप्तिदीप प्रकरण का विचार प्रारंभ हुआ और ग्रंथकार ने लगभग 298 श्लोकों का निर्माण कर डाला। भगवत भक्तजन, एक श्रुति वाक्य के आधार पर संपूर्ण 298 लगभग 300 श्लोकों का निर्माण ग्रंथकार किया है। इससे यह भी एक निश्चय होता है कि भाई देखो, उपनिषद में जो कुछ भी तत्व का प्रतिपादन किया गया है, तत्व दृष्टि, तत्व दर्शन जो ऋषियों ने किया, वो इतना ही गहन और गंभीर है। ग्रंथकार एक श्रुति वचन को, वाक्य को 300 श्लोकों में उसका व्याख्यान कर डाला। और यही प्रकरण है कि जीवन में अगर परम तृप्ति को, छोटी मोटी तृप्ति की अनुभूति हम सबको है, उस तृप्ति की बात यहां नहीं है। जीवित रह करके भी, जीवित अवस्था में भी उस परम तृप्ति को अनुभव आप कर सकते हैं अगर वेदांत विचार के द्वारा, शांत, दांत, उपरति आदि साधनों के द्वारा, नित्य निरंतर आत्म विश्लेषण के द्वारा, आत्म विचार के द्वारा जब साधक अपने अस्तित्व को, अपने स्वभूति को, स्वात्मा को, जो परम निरतिशय आनंद स्वरूप है, सारे धर्मों से विवर्जित जो अस्तित्व है उसको समझ लेते हैं, तब उनको वो परम तृप्ति, जो तृप्तिदीप प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। विचार यह प्रारंभ हुआ कि भाई ये जो सात भूमि हैं जिस प्रसंग को हम लोग विचार कर रहे हैं, अज्ञान, आवृत्ति, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्षधि अपरोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति, ये साथी सातों अवस्थाएं चिदाभास की ही है। कूटस्थ इनसे किसी भी प्रकार के लेपायमान लिप्त नहीं है, और कूटस्थ के अगर ये सात अवस्थाएं को आप मानते हैं तो कूटस्थता का अपहान व्याघात आ सकता है। इसीलिए यह जो अवस्थाएं हैं ये सब महाराज चिदाभास की है, और जब इस चिदाभास की इस अवस्थाओं को समझ लेते हैं तो ये अवस्था जन्य जो विषाद है वा जो भी उपलब्धि है उससे साधक अलग हो सकते कि मैं तो निर्विकार कूटस्थ असंग अस्तित्व हूं, और हमारे अंदर जो कुछ भी विकार आपातत प्रतीति हो रही है ये सब जो है चिदाभास की है। इस प्रकार से इस प्रकरण के विषय को इन्होंने रखा। प्रश्न अब ये उठा रहे हैं कि ये आचार्यों ने कई जगह अज्ञान के आश्रय ब्रह्म को भी माना है। कल भी हमने आप सबको निवेदन किया कि इसको लेकर के दो प्रस्थान का विभाग, भामति प्रस्थान और विवरण प्रस्थान। कुछ आचार्यों ने अज्ञान के आश्रय जीवात्मा को माना, कुछ आचार्यों ने अज्ञान के आश्रय ब्रह्म को स्वीकार किया। तो वहां से यह प्रश्न उठता है कि अज्ञान के आश्रय ब्रह्म को कई आचार्यों ने स्वीकार किया, तो क्यों ब्रह्म को अज्ञान आश्रय कहा? उत्तर दे रहे हैं श्लोक संख्या 43। अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्म अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्म इत्यधिष्ठानतया जगो। इत्यधिष्ठान ऐसे उच्चारण करते समय हम तोड़ करके बोल सकते हैं, अर्थ तो इति अधिष्ठान ही है परंतु उच्चारण करते समय त्यधिष्ठानतया जगो। अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मे त्यधिष्ठानतया जगो जीवावस्थात्वमज्ञान भीमानित्वादवादिव धीमानित्वादवादिशम् अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्म त्यधिष्ठानतया जगो जीवावस्थात्वमज्ञान अभिमानित्वादवादिशम्। ननु तर्हि अज्ञान आश्रयत्वं ब्रह्मणः पूर्वाचार्यैः कथम उक्तम्। श्लोक के पहले जो टीकाकार संबंध लिख रहे, अज्ञान का आश्रय, अज्ञान आश्रयत्वम ब्रह्मण, ब्रह्म है, पूर्वाचार्य ही कथम उच्यते, कथम उक्तम, ऐसा अगर कोई आशंका शंका उठाते हैं, तद विवक्षाम, उसको बोलने की इच्छा से इस श्लोक को रचा गया। अर्थ को अन्वय के साथ देखिए, अधिष्ठानतया अन्वय को, अज्ञानस्य आश्रय ब्रह्म, अधिष्ठानतया अज्ञानस्य आश्रय ब्रह्म इति जगु, अज्ञानाभिमानित्वाद् जीवावस्थात्वम् अबादिशम्। यद्यपि अज्ञान के आश्रय ब्रह्म ही है, अधिष्ठान रूप से भाई संपूर्ण जगत अगर अध्यस्त है, आरोपित है, तो अज्ञान भी आरोपित है, परंतु अहम अज्ञ, ये जो अनुभूति है आपकी हमारी, इसके कारण जीवावस्थात्वम अबादिशुम, ऐसा कहा जाता है कि अज्ञान के आश्रय जीव है, क्योंकि अहम अज्ञ, ये जो मैं नहीं जानता हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये जो प्रत्यय है, ये जो विज्ञान है, इसके कारण जीवाश्रित माना गया है। टीकाकार देखिए क्या लिखते हैं, ब्रह्मणो अज्ञान अधिष्ठानत्व विवक्षया तद आशयत्वं उक्तम इत्यर्थ। हाँ, ब्रह्मणो अज्ञान अधिष्ठात्व विवक्षया, अज्ञान के अधिष्ठान ब्रह्म ही है, विवक्षया बोलने की इच्छा से, तद आश्रयत्वम उक्तम, तद आश्रयत्वम मतलब है हाँ अज्ञान आश्रयत्वम उक्तम, ये जो अज्ञान कहाँ है महाराज, ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में ही वो अज्ञान प्रतिष्ठित है। यद्यपि एब्सोल्यूट तो महाराज ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत में जो कुछ भी इदम रूप से आप देख रहे हैं, ये तो वास्तविक रूप में है ही नहीं, त्रिकाल में नहीं है, जैसे रज्जु में सर्प कभी भी नहीं होता है, परंतु प्रतीति के विषय बनता है, ठीक उसी प्रकार इस जगत में इदम रूप से ये जो शब्द स्पर्श रूप रस जगत आप ये इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हैं, वस्तुतस्तु ये जगत जो है रज्जु सर्पवत केवल प्रातीतिक अस्तित्व विशिष्ट है, पारमार्थिक रूप से इसके कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए सब कहां हमारे निरधिष्ठान भ्रम होता नहीं है, कोई अधिष्ठान चाहिए, रज्जु के बिना सर्प आप देख नहीं सकते हैं, तो ये संपूर्ण जगत को जो आप देख रहे हैं, इस जगत को देखने के मूल में कोई सत्य पदार्थ, कोई अस्तित्व विशिष्ट कोई है, वो है चैतन्य, वो है ज्ञान, और वो है ब्रह्म, और उस ब्रह्म में महाराज अधिष्ठानतया विवक्षया तद आश्रयत्वम उक्तम, इसलिए अज्ञान का अधिष्ठान रूप से आश्रय ब्रह्म। भवद्भिः तर्हि किं विवक्षया, मिला नहीं उसी के दूसरे पंक्ति, भवद्भिः तर्हि किं विवक्षया जीवावस्थात्वम् उक्तम् इति आशंक्य स्वविवक्षां दर्शयति। हाँ, भवद्भिः तर्हि, आप जो है कैसे किम विवक्षया किस विवक्षा से जीवाश्रयत्व कथन कर रहे जब अधिष्ठानतया ब्रह्म ही अज्ञान के आश्रय है तो फिर आप किस विवक्षा से भवद भी तरी किम विवक्षया जीवावस्थात्व मुक्तम ये जो है अज्ञान का आश्रय जीव है आप किस विवक्षा से कह रहे हैं आशंक्य ऐसा कोई आशंका अगर मन में रखता है स्व विवक्षाम दर्शयति अपनी विवक्षा को वो बतला रहे क्या बतला रहे जीवावस्थात्वम अज्ञानम अभिमानित्व अबादिशम भाई इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीवाश्रित है क्योंकि अनुभव जो है मैं नहीं जानता जीवावस्थात्वम अज्ञानम इसलिए कहा ये जो स्वानुभव है ना इस अनुभव के कारण मैं कह रहा हूं कि अज्ञान का आश्रय जीव है बाकी तो महाराज कुछ उस दिन जो हमने दृष्टांत रखा था व्यवहार के लिए जैसे कुर्सी में या इसमें मैं बैठा हूं तो हमारे पूरा जो है कुर्सी में ही है तो बाल भी तो है कि नहीं लेकिन प्रयोग के समय बाल कहां है कुर्सी में है बोला जाएगा सर पे ही है ठीक उसी प्रकार महाराज सब कुछ के अधिष्ठान रूप में वो ब्रह्म ही है परंतु चूंकि अनुभव है कि मैं नहीं जानता अज्ञान का इसीलिए जीवाश्रयत्व का कथन किया जा रहा है इस प्रकार से दो ये अज्ञान के आश्रय क्या है इसको बतलाया आगे कुछ और तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं एवं बंध हेतु भूतम् अवस्थात्रयम् प्रदर्श्य अवशिष्ट अवस्थासु मध्ये पूर्वोक्त अज्ञान आवरण निवृत्ति द्वारा मुक्ति हेतुम अवश्य अवस्थाद्वयम् दर्शयति हाँ अब तक महाराज बंध हेतु भूतम अवस्थात्रयम् बंधन के तीन अवस्था आप लोगों ने जान लिया क्या क्या है हाँ अज्ञान आवरण और इसको जानना चाहिए है इसको भूलना नहीं चाहिए इसको भी भूल जाए तो समझना चाहिए अज्ञान कितना गाढ़ा प्रबल अज्ञान प्रज्ञान घन नहीं हुआ अज्ञान घन हो गया इसलिए इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये तीन जो है बंधन का कारण है बंध हेतु भूतम अवस्थात्रयम् प्रदर्श दिखाकर अवशिष्ट स्वावस्थासु अवशिष्टासु अवस्थासु और कितना बाकी रह गया हाँ मध्य पूर्वोक्त अज्ञान आवरण निवृत्ति द्वारा पूर्व में कहा गया जो अज्ञान और आवरण उसके निवृत्ति के द्वारा मुक्ति हेतुम अवस्था द्वयम् दर्शयति मुक्ति के हेतुभूत जो अवस्था द्वय कौन दो अवस्था है परोक्ष और अपरोक्ष ये दो अब दिखा रहे अर्थात अज्ञान आवरण निवृत्ति ही मुक्ति की कारण है तो कैसे महाराज निवृत्त होगा कहते भाई परोक्ष ज्ञान हो और फिर अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ही तुम उस अज्ञान और आवरण से निवृत्त होकर के परम आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते ज्ञान द्वयेन नष्टेस्मिन् ज्ञानद्वयेन नष्टेस्मिन् अज्ञाने तत्कृतावृतिः अज्ञाने तत्कृतावृतिः न भाति नास्ति चेत्येषा न भाति नास्ति चेत्येषा द्विविधावपि विनश्यति द्विविधापि विनश्यति ज्ञानद्वयेन नष्टेऽस्मिन् अज्ञाने तत्कृतावृत्तिः न भाति नास्ति चेत्येषा द्विविधापि विनश्यति। अन्वय को देखिए, ज्ञान द्वयेन अस्मिन् अज्ञाने नष्टे, ज्ञानोदयेन, ज्ञान द्वयेन दो ज्ञान से, अस्मिन् अज्ञाने नष्टे तत्कृता अज्ञान कृता तत्कृता न भाति न अस्ति इति एषा द्विविधा आवृत्ति ही अपिच विनश्यति। भाई दो ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश, और महाराज अज्ञान नाश होने से क्या दूर होगा, कहते हैं न अस्ति न भाति, ये जो दो आवृत्ति है आवरण है, ये दो आवरण भी विमोचन हो जाएगा। इसलिए परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान की जो महत्व है उसको समझ रहे ना, जीवन में जो अंधकार है, अज्ञान है, आवरण है अथवा विक्षेप है, इसके मूल कारण महाराज अज्ञान है, और इस अज्ञान को अगर दूर करना है तो ज्ञान के सिवाय कोई और रास्ता कोई और मार्ग नहीं है। ज्ञानेनावृतम अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, तो हाँ तेन मुहंती जंतव्य, मुहंती मतलब यही विकार है, तो इसी को यहां कह रहे हैं भाई ज्ञान द्वयेन। देखिए क्या लिखते हैं, परोक्षत्व अपरोक्षत्व लक्षणेन ज्ञान द्वयेन आवरण कारणे अज्ञाने नष्टे सति तत्कृता आवृत्तिः तेन अज्ञानेन उत्पादितं न भाति नास्ति इति व्यवहार कारणं द्विविधं अपि आवरणम् कारणाभावात् नश्यति इति। ज्ञान द्वयेन मूल श्लोक में है, दोनों ज्ञान क्या है, परोक्षत्व अपरोक्षत्व लक्षणेन ज्ञान द्वयेन, ये दो ज्ञान से महाराज आवरण कारणे अज्ञाने, आवरण के जो कारण है अज्ञान, हाँ नष्टे, वो महाराज नष्ट, आवरण को हटाना चाहते कि नहीं भाई, अपने ऊपर आवरण है, पहले इसका बोध हो तब जाकर के आवरण को उन्मोचन किया जाए, तो कहते हैं भाई ये आवरण के कारण अज्ञान है, और इस अज्ञान को महाराज नष्ट करने के लिए दो है, परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञानम। नष्टे अज्ञाने नष्टे सति, भाई अज्ञान का नाश होने से क्या होगा, कहते तत्कृत, तत् शब्द के द्वारा अज्ञान कृत आवृत्ति तेन अज्ञानेन उत्पादितम, भाई उससे पहले ढकता है, और केवल उतना ही नहीं महाराज, ढकने के बाद उसको अन्य रूप से दिखा देता है। तो यही कह रहे हैं जो अज्ञान के कारण जो है क्या दिखला, न भाति नास्ति न अस्ति, इस रूप से वो प्रतीत क्या है जो प्रबल एकमात्र अधिष्ठान रूप से एक ही चैतन्य विद्यमान है, अज्ञान क्या तगड़ा है भाई, उसको आवृत करके न अस्ति नहीं है, न भाति नहीं दिखता है, इस रूप से उसको व्यवहार कारणम उसको उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो ये जो न भाति नास्ति इति व्यवहार कारणम द्विविधम अपि आवरणम, इसलिए अज्ञान और आवरण ये दो को महाराज कारणाभावात नश्यति, अगर ज्ञान आ जाए उसके कारण अज्ञान और जिससे न भाति न अस्ति इसको वो दूर कर सकता है। ज्ञान अज्ञान को नाश करता है और अज्ञान के नाश से नास्ति न भाति ये भी नष्ट हो जाता है। इसलिए परोक्ष और अपरोक्ष ये दो ज्ञान महाराज इकट्ठा उन्होंने प्रतिपादन किया, अब एक एक करके बतला रहे। परोक्ष ज्ञान तो नस्ये, परोक्ष ज्ञान तो नस्ये असत्वावृत्ति हेतुना, असत्वावृत्ति हेतुना अपरोक्ष ज्ञान नास्या, अपरोक्ष ज्ञान नास्या ह्याभानावृत्ति हेतुना, ह्याभानावृत्ति हेतुना परोक्ष ज्ञान तो नस्ये असत्वावृत्ति हेतुना अपरोक्ष ज्ञान नास्या ह्यभानावृत्ति हेतुता। दोनों ज्ञान पहले इकट्ठा बतलाया कि परोक्ष और अपरोक्ष के द्वारा अज्ञान और अज्ञानकृत नास्ति नोभाति दोनों का नाश होता है, अब बतला रहे भाई परोक्ष से कितना होता है अपरोक्ष से कितना, कस्यांशस्य केन निवृत्तिर इति अपेक्षायाम उभयम विभज्य दर्शयति, दोनों को विभाग पूर्वक दिखा रहे कि भाई परोक्ष ज्ञान से क्या होता है और अपरोक्ष ज्ञान से क्या मिलता है। तो भाई परोक्ष अन्वय को देखिए एकदम सीधा सहज है, परोक्ष ज्ञानतः असत्वावृत्ति हेतुता नश्यत, आपने दो शब्द आप लोगों ने सुना है असत्वापादक अभान आपादक, सुना है कि नहीं, असत्वापादक भाई परोक्ष ज्ञान के द्वारा असत्व आपादक का नाश, इसीलिए लिखते हैं परोक्ष ज्ञानतः असत्वावृत्ति हेतुता नश्येत, नास्ति इसका नाश होता है, और अपरोक्ष ज्ञान नास्या ही अभान वृत्ति हेतुता, और अपरोक्ष ज्ञान हो भाई है ही नहीं, होता तो दिखता अभान कहते, अपरोक्ष ज्ञान होगा तो ये जो है ही नहीं, नहीं दिखता नहीं है, ये नाश ये दूर हो जाता है। कूटस्थो अस्ति इति एवं रूपात् परोक्ष ज्ञानात् अज्ञानस्य असत्वावरण कारणत्वं निवर्तते। कूटस्थो अस्ति, कूटस्थ है ऐसा जो रूप है परोक्ष ज्ञान से महाराज क्या होता है असत्वापादक, असत्वापादक क्या है जो है उसको नहीं है कह करके समझना, तो यही कह रहे कूटस्थ है इस रूप वाले को, इस प्रकार के ज्ञान को परोक्ष ज्ञान से क्या होता है, असत्वापादक, असत्वापादक मतलब कूटस्थ नहीं है, ये जो नहीं है इस आवरण को वो नष्ट कर देता है। और अपरोक्ष ज्ञान से क्या है, कहते हैं कूटस्थ प्रतीति होती नहीं महाराज, तो ये जो है इससे अभान आवरण को अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा नष्ट करते हैं। इसलिए दोनों, एक तो महाराज असत्वापादक है ही नहीं और कूटस्थो अस्मी, मैं ही कूटस्थ रूप हूं, इति अपरोक्ष ज्ञानेन तु कूटस्थो न भाति इति एवं रूप आवरण कारणत्वं निवर्तते। तो ये जो कूटस्थ न भाति, इसको किसने दूर किया, अपरोक्ष ज्ञान। तो भाई कूटस्थ नहीं है तो ये अगर दूर हो जाए तो क्या बोध होगा, अहम कूटस्थ अस्मि। और न भाति, कूटस्थ होते हुए भी कूटस्थ नहीं, तो फिर उसको किस ज्ञान से, कि कूटस्थ भाति। तो इसीलिए एक तो असत्व आपादक और एक अभान आपादक, ये दोनों को महाराज परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा निवर्तन करते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये दो जो है कारण है, ये दो ज्ञान, ये जो उपद्घात संबंध में बतलाया ना कि दोनों जो है अपरोक्ष अपरोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ही तत्व का साक्षात्कार। और उसके बाद जो दो है, दो क्या है उसके बाद, शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति। तो भाई ये दो अगर मिल जाए तो बाकी जो परवर्ती जो दो है वो स्वतः सिद्ध है। इसलिए ये दो परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान को यहां बतलाया। भगवत भक्तजन, एक दो मिनट और समय आप लोग हमें दीजिए। इस प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय तो आपको ज्ञात है, एक श्लोक पुरुष आत्मानं चेद विजानियात। और इस श्रुति वचन पर हां श्लोकों का निर्माण कर डाला। जीवन मुक्ति स्थिति जो तृप्ति की है, जीवित अवस्था में हम कैसे परम तृप्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तृप्ति पाना चाहते कि नहीं, अच्छा तृप्ति की अनुभूति है कि नहीं, है नहीं है क्यों, ऐसा एकदम है, लेकिन वो जागतिक जो हम हमेशा के लिए पाते, इतना दृढ़ वेदांती बैठे बोले नहीं है नहीं है बिल्कुल नहीं है, हम कह रहे थोड़ा बहुत है, बोले बिल्कुल नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हमको थोड़ा थोड़े तो है, जैसे अभी पढ़ा रहा हो ना तो थोड़ा तृप्ति है कि भाई थोड़ा ज्ञान तो मिले, इसीलिए मैं उस पक्ष में तो परंतु जो निरतिशय तृप्ति है, जो हमेशा हमारे साथ हो, जिसको हम पाना चाहते हैं, जो हमारा इनर मोस्ट चाह है मुझे लगता है प्रत्येक की, और इसलिए छोटे मोटे तृप्तियों को प्राप्त करके हम थोड़ी दिन थोड़ी क्षण के लिए संतुष्ट होते, परंतु फिर वो गैप, वो फिर सुनापन हमको घेरने लगता है। तो इसीलिए वो जो तृप्ति है, उस तृप्ति को पाने के लिए ही हम लोगों ने तृप्तिदीप प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ किया। तो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करके विवेक चूड़ामणि कर बहुत सुंदर लिखते कि जीवन मुक्त कौन है भाई, यहां भी तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, जीवन मुक्त जो परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा असत्व अभान को दूर करके आत्म को अनुभव कर लेता है वो जीवित मुक्त। परंतु विवेक चूड़ामणि कार लिखते हैं यस्य स्थिता भवेत प्रज्ञा, यस्य स्थिता भवेत प्रज्ञा, यस्य आनंद निरंतर, यस्य आनंद, ये जो निरंकुश शब्द को कैसे व्यक्त किया, यस्य आनंदो निरंतर प्रपंचो विस्मृत प्रायः। देखिए जीवन मुक्त प्राय शब्द को रखा, प्रपंच विस्मृत प्रायः, भाई जिनके जीवन में प्रपंच विस्मृत आप देखो प्रपंच को विस्मृत करना है? प्रपंच विस्मृत प्राय स जीवन मुक्त इष्यते। इसलिए जीवन मुक्ति के तीन मुझे लगता है, तो एक तो जस्य स्थिता भवेत प्रज्ञा, प्रज्ञा जिनको जिनका प्रज्ञा हमारा स्थिर हो गया। भगवान ने कहा न स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, तो स्थित प्रज्ञ कौन है? क्या प्रजहाति यदा कामान सर्वान लिखा है। अच्छा हाँ हमने सोचा थोड़ा बहुत छोड़ दे तो चली, सर्वान कामान सभी कामना जब जिनका प्रजहाति, ऐसे सामान्य रूप से जलाने से नहीं होगा, प्रकृष्ट रूप से जला दो वो महाराज तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये जो जिनकी प्रज्ञा स्थिर हो जाए और जिनका आनंद निरंकुश निरंतर आनंद, ऐसे नहीं कि पेंडुलम की तरह घड़ी घड़ी दुख घड़ी घड़ी सुख, ऐसे नहीं, निरंतर निरंकुश वह आनंद को जिन्होंने अनुभव कर लिया, और महाराज वो निरंतर आनंद को वही अनुभव कर सकते हैं जिनके चित्त से ये विस्मृति हो गया जगत। इसलिए लिखते विस्मृतो प्राय प्रपंचो स जीवन मुक्त ईष्यते। वही जीवन मुक्त महापुरुष है, हम सबकी यही एकमात्र डेस्टिनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लक्ष्य को ही हम जो है विस्मृत हो जाते हैं, तो इसलिए बारंबार शास्त्र श्रवण गुरु उपदेश सत्संग के द्वारा हमें सत के साथ जुड़ना चाहिए। सत्संग वही है जो सत्य के साथ सत के साथ हमें जोड़ दे। तो जो भाई इस संसार में तो ब्रह्म सत्य है और बाकी सब हाँ, तो इसलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक में तो पहला ही है ना सत तद ब्रह्म और बाकी। तो सत्य को पाने के लिए जब हम साधना करते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, इसके द्वारा ही इस जीवन में एक तृप्ति, ज्ञान के बाद जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करने के बाद जो अनुभूति वो ठीक है, परंतु वर्तमान जीवन में भी अगर हम अध्ययन करते हैं तो इंद्रिय की जो परवशता है, अहं की जो प्रबलता है, और इस सब से भी हम अपने को बचा सकते हैं। और शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान और नित्य निरंतर सत्कर्म धर्म के आचरण से खुद को शुद्ध करते करते एक दिन जो है उस तृप्ति मतलब ददामि बुद्धि योगम त्वम ये नमाम उपयान्ति ते, जिसके द्वारा हम उनको जान सकते, उनको मतलब आत्मस्वरूप को, और तब जाकर के महाराज उस प्रारब्ध अनुसार अगर जीवन भी रहे तो महाराज तब तक वो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करते हुए आप रहेंगे, और मृत्यु के बाद तो महाराज निक्षण खगाह उपनिषदकार कहते हैं, जैसे पक्षी आकाश में उड़ती है तो उसका कोई पद चिन्ह होते नहीं है, तो जीवन मुक्त महापुरुष ज्ञानी महापुरुष जब इस संसार से जाते हैं तो उनका भी कोई निशाना कोई चिन्ह, लेकिन हम लोग जब जाएंगे अगर ज्ञान नहीं मिला तो कहते पग चिन्ह दे करके जाते हैं, पुनः उसी पग चिन्ह को लेकर के आते हैं। तो इसलिए महाराज हम सब के वो लक्ष्य है, चेष्टा विचार साधना हम करें, और मेरा अपना विचार है साथ साथ हम ईश्वर से भी एक प्रार्थना करें कि भाई आप भी हमें हेल्प करो। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरं प्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल से तो पूज्य पति हर हर महादेव। कल से तो आप लोग के सुपरिचित देवानंद जी महाराज आ रहे हैं, विद्वान संत है, और आगे का विचार और अच्छी तरह से होगा। हरिओम। हरिओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन आप सब की तरफ से। और पूज्य महाराज जी अगले मई में भी हमारे बीच में पधारेंगे। बहुत ही सुंदर वाणी, उनके प्रातः प्रवचन एवं स्वाध्याय प्रवचन सभी में उनके जो प्रवचन और दर्शन का हमें लाभ मिला, हम बड़े सद्भागी हैं। एक बात कह रहे हैं हर संत, और पूज्य महाराज जी का भी ये कहना है कि मैं ब्रह्म हूं, इसको एहसास करें। ब्रह्मास्मि माला की एक छोटी किताब आपको सबको दी गई थी, आप उसका पठन करें तो उसमें आपने क्योंकि प्रेमपुरी जी महाराज की पूरी यह रचित ब्रह्मास्मि माला है, उसके कई यह जो आपको वार्षिक यह जो बुक मिली उसके 13वां पाने का मैं पढ़ रहा हूं, और भी जो भी उसमें लिखा हुआ है वो सभी ब्रह्मास्मि माला के अंतर्गत ही है। तो जो कुछ सुविचार लिखे गए हैं श्लोक देके, उसमें 13वें पाना में लिखा है कि मैंने दुनिया में जो कुछ करना था कर लिया, जो कुछ पाना था पा लिया, अब न कुछ करने की इच्छा है और न कुछ पाने की इच्छा, तथापि मैं लोक संग्रह के निमित्त शुभ व्यवहार में लथपथ रहता हूं, घड़ी भर की भी आलस्य को अवकाश मैं देता नहीं हूं। एक बहुत बड़ी बात है कि हम वह आलस को छोड़ दें और ईश्वर का सानिध्य ले, ऐसे संतों का सानिध्य ले। तो लिखते हैं कि घड़ी भर के आलस्य को अवकाश नहीं देता, तभी तो पूर्ण एवं निष्क्रिय ब्रह्म हो सका हूं। तो यह जो सुबह महाराज जी ने प्रणव चैतन्य जी महाराज ने बताया कि मैं ईश्वर को उन्होंने देखा जो संत ने, तो उसी प्रकार यह भी ऐसे बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, यह उसको एहसास है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी किताबें हैं, उसको हम अध्ययन करें और ऐसी संत जो वाणी है उनको हम सीढ़ी के माध्यम से बार बार सुने, तो मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म हूं यह एहसास कुछ दूरी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे को ही मिलना है। और जब ऐसे संत हमारे बीच में आते हैं और जो अपनी वाणी हमें प्राप्त कराते हैं, उसके लिए हम उनका धन्यवाद तो क्या करें। महाराज जी स्वार्थी हैं थे, हम तो क्योंकि संसारी हैं, हम तो आपसे आशीर्वाद ही लेते रहेंगे, और वही आशीर्वाद हम आप सबसे मांगते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़कर पूज्य महाराज जी को नमन करते हुए यही आशीर्वाद ले कि उस भ्रम में हम भी लीन हों जो माँ का हाथ पकड़ने की पूज्य प्रणव चैतन्य जी महाराज ने बात की, उस माँ ओ ईश्वर हमारा हाथ पकड़े। ऐसी ही हम संतों के चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं। हरिओम। पूज्य महाराज जी को आप सब की तरफ से माल्यार्पण करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।